Ну а зараз працяг успамінаў старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. Сёння яна прыгадвае беларускае жыццё ў Парыжы. Нашая сям'я прыехала ў Францію 12 красавіка 1948 году. У рамках эміграцыі ўцекачоў з краінаў, дзе яны апынуліся падчас ці пасля Другой сусветнай вайны, у краіны сталага пасялення. Пражыўшы 3 гады ў Даніі, куды нас лёс закінуў у травені 1945 году, мы былі змушаныя пакінуць гэтую цудоўную краіну, таму што яна не мела магчымасці абсарбаваць тых сотняў тысяч людзей, якія тым ці іншым спосабам туды дабраліся, уцякаючы ад вайны ды бальшавіцкай пагрозы. Францыя тады якраз патрабавала работнікаў. І, каб не аддаляцца ад Беларусі, бацькі вырашылі эміграваць у Францію разам з бальшынёй беларускіх уцекачоў. Усе мы прыехалі ў Францію з кантрактамі працы на фермах. Паколькі ў Францыі не хапала рабочых у галіне сельскай гаспадаркі, эмігранты мусілі згадзіцца адбыць кантракт на вёсцы перад тым, як шукаць іншай працы. Такі кантракт падпісаў быў і тата, і мы былі гатовыя, прыехаўшы ў Францію, пасяліцца недалёка Массон-сюр-Сон, у цудоўнай французскай правінцыі Бургонь, куды нас выправілі. Але, як выглядае, выйшла тут непаразуменне. Фермер прасіў сям'ю рабочых, а не гараджанаў, ды да таго з малымі дзецьмі. Пабачыўшы нас, перапалохаўся. Гэта дало тату надзею, што мой як зможа адразу перабрацца ў Парыж, дзе ўжо была вялікая беларуская грамада. Запрапанаваў фермеру паехаць у адміністрацыю. Там паказаў свае дыпломы і запэўніў, што з яго боку не будзе намагання застацца працаваць у фермера, калі той не жадае яго прыняць на працу. Вось так мы і атрымалі дазвол перабрацца ў Парыж. Я пражыла ў Нойі-сюр-Сен, а пасля ў Сат-Рувіль, каля Парыжу, 11 гадоў, пакуль не выйшла замуж і не перабралася ў Мадрыд. Бацькі мае жылі ў Сат-Рувіль да канца свайго жыцця. Тата памёр у 1977 годзе, мама ў 1994. Да канца жыцця яны так і не прынялі французскага грамадзянства, маючы жэнэўскія пашпарты ўцекачоў. Да канца жыцця яны не страчвалі надзею вярнуцца дадому. Цяпер у бацькоўскай хаце жыве мой брат Лёнік з сям'ёй. У Парыжы нас спаткаў Лявон Рыдлёўскі. Завёз нас на 65 Рю де Гравіе, дзе тады жыў прэзідэнт рады БНР Мікола Абрамчык з жонкай Нінай. Мы ведалі Міколу Абрамчыка з Даніі, куды ён некалькі разоў да нас прыязджаў. Але заапікаваўся намі быў інжынер Рыдлёўскі. Памятаю ягоную ветлівую усмешку. Цяпер яшчэ маю ў альбоме, дзякуючы яму, некалькі здымкаў з таго першага дня ў Парыжы. Не ведаючы, як малых пазабаўляць, завёў нас у фотоматон, аўтаматычны фатаграфічны кіёск, і зрабілі мы там серыю партрэтаў. Як я даведалася крыху пазней, беларусы ў Парыжы тады жылі ў 4 месцах. Частка жыла на слаўнай выспе «La Grande Jatte», якую паўстагоддзя раней малявалі імпрэсіяністы. Безумоўна, не выглядала яна пасля вайны так прыгожа, як на пачатку стагоддзя. Але ўсё ж месца было цудоўнае. Другая частка жыла на поўначы Парыжа, недалёка Марше ў Пюсе. Называлі мы гэтае месца Кліньянкур паводле назову апошняй станцыі на лініі метра, якой туды ехалася. Жылі беларусы таксама на вуліцы Бодзарыс у 19-й акрузе французскай сталіцы і на вуліцы Гамбета у 16-й акрузе. Нас завёз спадар Рыдлёўскі на выспу «La Grande Jatte», дзе мы пачаліліся ў адным маленькім пакойчыку старога перадваеннага гатэлю. Толькі пад восень перабраліся ў 2 пакойчыкі, дзе і жылі, пакуль не купілі кавалка зямлі і не пачалі будаваць сваю хату ў 1952 годзе. хвалях радыё Свабода гучаць успаміны старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нашыя перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Адзін з пакойчыкаў, 3 на 3 метры, быў нашай сталовай. Заўсёды поўнай сяброў і працоўняй, дзе дзеці рабілі вечарам школьныя заданні, а тата даваў лекцыі матэматыкі ды фізікі хлапцом, якія стараліся прадаўжаць навуку перарваную вайною. Гэта была таксама спальня бацькоў. Другі пакойчык, такой жа плошчы, быў спальняй дзяцей і кухняй. Там стаяла і маміна швейная машына, на якой яна старалася крышку падзарабіць, бо тата зарабляў вельмі шмала. Ён рамантаваў маторы. З братам адразу пачалі хадзіць у пачатковую школу, 2 блокі ад нашай вуліцы, хаця я ўжо была злажыла экзамен у сярэднюю школу ў Даніі. Але ж трэба было неяк навучыцца мову. Пасля перайшлі Лёнік у тэхнічную школу ў Сюрэн, а я ў гімназію для дзяўчат у Наі. Была гэта школа прыватная, у Наі не было тады сярэдняй публічнай школы для дзяўчат. Тата з спадаром Рыдлёўскім мусілі паабяцаць, каб атрымаць для мяне некую палёгку за платай, што я не толькі злажу экзамены, але і буду найлепшай вучаніцай, прыкладам для іншых. Шмат я хвалявалася падчас наступных 7 гадоў, каб хаця быць на вышыні ды не страціць стыпендіі. У сярэдняй школе мела заўсёды шмат сябровак. З некаторымі яшчэ цяпер сябрую. Іншыя былі перадусім зацікаўленыя, што добра вучылася ды магла ім памагчы. Часта запрашалі да хаты на абед. Жылі яны ўсе ў цудоўных дамах, да стала падавалі служанкі. Але ніколі мне не прыйшло ў галаву параўняць іхнія ўмовы жыцця з нашымі. Ніколі не ўважала сябе горшай ці бяднейшай за іх. Наадварот, жыццё нашае было куды цікавейшае. Кожную нядзелю сям'ёй мы ездзілі на багаслужбу да айца Льва Гарошкі у капліцы пад касцёлам Сент-Сюльпіс. Там звычайна збіраліся шмат людзей, не толькі уніятаў, якіх было ў Парыжы вельмі мала, а праваслаўных і каталікоў. Веравызнанне нас не раздзяляла. З'язджаліся мы ўсе таму, што багаслужба была беларускай. Пасля прыезду ў Францію сям'і ды шлюкоў вельмі прыгожа спявалі падчас багаслужбаў Ніна і Вера. Калі першы раз прыйшлі ў капліцу і пачалі спяваць, не папярэдзіўшы айца Льва, дык ён ледзь не самлеў. Прысутныя былі захопленыя. Пасля службы нармальна ўсе разам ішлі ў бок метра Севр-Бабілён, пасля чаго нашая сям'я звычайна ішла пяшком у якісьці музей, найчасцей Лувр, дзе праводзілі рэшту дня. Часам арганізавалі экскурсіі па Парыжы разам з іншымі суродзічамі. Не раз ішлі пяшком да хаты па Шанзелізе, захапляючыся па дарозе паркам Твілері, Пляс де ла Конкорд, Гран Палэ, Арк де Трыумф ды іншымі слаўнымі мясцінамі Парыжу. З братам Лявоном мы ездзілі таксама на курсы беларускай мовы да спадарні Абрамчык і на курсы рэлігіі да айца Льва. Я яшчэ вучылася граць на піяніне у старэнькай настаўніцы ў Аржантэй. Трэба было аўтабусам гадзіну ехаць туды і гадзіну назад. Ды задавалення з гэтага было мала, бо ж не было на чым практыкавацца. Але ў Даніі і Лёнік і я вучыліся граць 2 гады. Бацькі рабілі вялікія высілкі, каб нам даць гэтую магчымасць. Дык думалася, што неяк трэба прадаўжаць. Толькі як пайшла ў гімназію, перастала ездзіць у Аржантэй, бо зашмат гэта займала часу. Яшчэ цяпер з удзячнасцю прыпамінаю ўсё, што бацькі зрабілі, каб дзецям даць магчымасць людзьмі стацца. У Францыі я здабыла і вышэйшую адукацыю. Спачатку год правучылася ў вышэйшай мастацкай школе, а пасля перайшла ў Сарбону на факультэт Лэтр і Сіянс Юмен ці гуманітарных навукаў. Выбрала мовы ангельскую і скандынаўскія. Сарбона тады яшчэ месцілася ў гістарычным будынку 17-га стагоддзя. Будова для тысячаў студэнтаў, якія там вучыліся, была зацесная. На лекції треба було приходити загадя і становитися у чергу для дверей аудиторії. Тільки перші могли захопити сидячее місце. Остатні слухали стоячи. Коли у бібліотеці не було місця, то студенти йшли вчитися у ближайшій кав'ярні. Гэта цяпер Сарбона налічвае аж 7 карпусоў і умовы там палепшыліся. Тады ж мая асабістая сітуацыя была яшчэ больш складанай, бо я, як чужынка, не мела права на ніякую стыпендію. Жыла ў бацькоў, 3 гадзіны кожны дзень ездзіла туды і назад. Каб аплочваць цягнікі выдаткі на навуку, летам і ў суботы і нядзелі працавала ў краме сувеніраў, дзе і практыкавала свае мовы.